إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عنها الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن يشاء الله سبحانه وتعالى أن ترانك نلانا صلى الله عليه وآله وسلم أسألك الله سبحانه وتعالى كم كتم ونروا خير دوا القوانغ أسألك نلانا صلى الله عليه وآله وسلم كم كتم ونلاب أدادا مستيرتنا والدادا مستدينا kala heddi do mona kambe ko jokko wobe wana o jokketedo esedi ka kala mo Allah subhanahu wa ta'ala subi e yurmene makko nan mo jere makko nan mo fewni mo jonni mo odo gonga ala wawdo mo majjinde kala mo Allah subhanahu wa ta'ala nari e nun dal mudum e nyen jal mudum ha majjini mo ala wawdo mo fewnude ha nyande dargal dari arai en toran chanela no alayhi salatu wassalamu kambe sahaba be mabbe e kala arba baw mabbe hino eddo ñentingol laawol mabbe ngol ha ñande dargal dari iran tora Allah tabaraka wa taala suba watti dange bembe tawta o yurmini ɗum o subita ɗum o annini ɗum kaaɗo dina tora ɗam mo yo tabintingen e dow muɗum o jaɓanayi mo laɓɓinanayi ara si tawi ɗum feƴƴi ko tumbiniren ɗo kon wona ko winnani en wona kesum kadi wana tungaran ke junge mere woni ndeɗo ñalande yowmul khamis alkhamisa fow so Allah subhanahu wa taala acci cellal e gurnange juuɗe meɗen eɗen anni fortugallo anden timira koko yewte kaɗo dina men islam ka joomi men tagguiri en saabu muɗum tawi en wawata waɗude kaɗo dina sina hara en andu kaɗo dina en wawata andude kaɗo dina siwana hen hara en dari fi andugol kan wadde noon gandal ko heɓirte ko janngugol andugol ko heɓirte ko andinagol finnagol ko heɓirte ko wakkilagol ɗiɗo gotum fo kum fa Allah heɓude ma daranoɗa e on ɗon batte noon nde jogui gurna mbeɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam sahabaɓe tedduɓe kiram Allahu tabaraka wa ta'ala subi o hooli o laɓɓini ɓerɗe maɓɓe o wattidi ɓe nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yoɓe on wallitotoɓe ronditotoɓe fi kaɗo dina ha ñande Allahu subhanahu wa ta'ala ittiɓe ɗo ɓe accira ɗum hikkuɓe hikkuɓe jokka ɗum ha ka haaɗi ɓe accira ɗum hikkuɓe hikkuɓe jokka ɗum ha ka haaɗi ɗum ko noon roni mirirte ha ñande dargal dari dina Allahu subhanahu wa taala kan ko roni mirte ka ka kontina si woɓɓe accite haray woɓɓe no tinnino hittini fo accitata kaɗo ha ñande Allahu tabaraka wa taala roni leyde kammuhiɗen toromo yo waɗu hen saabu nabugol kaɗo dina nabiraka yeeso haray hande sahabaɓe mo suɓiɗen on ko sahabaɓe tedduɓe kaketeɓe Abdourahman bune auf Abdourahman bune auf radiallahu anhu wa an sahabati ajmain kono karmo koɓe yewtirta wo diwanuji hino fanɗa jantagol gurdam maɓɓe hara ɗum koye jonde yaqullu diwan an sifati sirati hada sahabi aljalil almusamma bi Abdourahman bune auf ri ci ko tafta defu nan ta ko mo bu ngurnan dan fow wo dum tetta waqti jootu do kono haray ngurna ma bedan en ala renan angal andugol dum sallallahu ta'ala yarfana bihi e wa qayon dina be haraf en andali ngurnan be do khairu jilin ikhtarahu Allah ta'ala ala hadhihi al umma mofte bi maana zaman burdo moccude de jewne men sube do de do mofte julda wata wonde andade ngurna mabbe dan e wata dan yewtude fi jilsa wala fi jilsa tayni wala fi majali jonde jidu di wata timminde dum kono haray ko ma waden talhis wa ijaz wa der rabbin dingol e moobi dirgol ko tawata ko ngene ma hande kala fala do yanyade buri dum o hota ka wakili be yanyugol be yanyi dum to kanef ke jare kutugul mo tawala ara no ngurna be do dan no jare ko fala den andude ta talhisan wa ijazan ko hambe woni be kambe man huwa tonne fala andude dum sen andi dum anden ko hitande honde be jibina fi ayi sana kana mawliduhu radiyallahu anhu ko hitande honde dana fi islam sen andi dum etore ngandugol e nder ngurdam tan ko be fettindinne nelado seeda de nelado fettine acci be do ko honnum be fettini jokkiren non ha eto den andoyde kadi koye hitande wonde ko fe'ini nde ɓe fe'ini ko hombo wonno e sahabajo darinoɓe juuli ɓe tawi ko kañum woni imam ko honto wonno kadi koɓe surra ɗum ɗo ko talhisan wa ijazan sen andi ɗum ara en heeɓi caafi e teppere nde naatiren ka nefte humpitagol ko ɓuri yaajude ko humpaten wo e muɗum hande kadi ara ren toro Allah subhanahu wa ta'ala hawren dingen dum ko yidi o wela kan ko jalla fi ula sayyid abdurrahman ibn auf ko beno ni la don alaihi salatu wassalam torani ono du'a tay ko sunna barakallahu laka fi ma ataita wa barakallahu laka fi ma amsakta min du'a ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lahu ono ko du'a wonande okkoraado goddu si goddo tokki kummun jonnima ko du'a toranagol mudum do yalla subhanahu wa ta'ala wadu barke ko ittuda e jawdi maada nin kon okkudaami jonnudaami si torka yalla tabaaraka wa ta'ala wadu barke kade ko accuda heddinda don kon ɗum ɗo no weltina ɓernde okkuɗo tawi ko nela ɗon janni en ɗum e riwayaji goɓe andae barakallahu laka fi malika wa ahlik riwayaji goɓe maka allahumma atim man atamani wasqi man saqani hollugol ɗum annal marufa yujusa bi marufin mislahu moƴƴere ko moƴƴere sifa mum kadi jonnitirte neɗɗo o oɗo siɓe maki si neɗɗo waɗani on moƴƴere yoɓitemo nden moƴƴere nde waɗani on si on ala moƴƴere ko yoɓitirommo toranemo allahu tabaraka wa ta'ala ha onon tigiri faamon moodi on tottimo haqqe makko e moƴƴere makko ni ara wona yonkidi woni dulluɗo ko waɗanako nela non alayhi salatu wassalam ko honde ɓe makani abdourahman ibn auf barakallahu laka fima atait tabarakallahu laka fima amsakta en ari yiwgol ɗum koye gaswa hombo ɗum wonuno ɓayde wii e yiyoye gurna mabɓe hakkude mabɓe e nelaɗo e wi noon abdourahman ibnu auf huwa ahadu lthamaniyati lsabiqina ila lislam wa ahadu lasharati lmubasharina biljanna wa ahadu sitta ashabi lshura yauma ikhtiyari lkhalifati bada alfaruq وأحد النفر الذين كانوا يفتون في المدينة ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه حي قائم بين ظهري أو بين ظهري مسلمين كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، فلما أسلم دعاه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بعبد الرحمن، ذلكم هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. أسلم عبد الرحمن بن عوف قبل أن يدخل الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم دار الأرقم، وذلك بعد إسلام الصديق بيومين اثنين، ولقي من العذاب في سبيل الله ما لقيه المسلمون الأولون، فصبر وصبروا وثبت وثبتوا وصدق وصدقوا وفر بدينه إلى الحبشة كما فر كثير منهم بدينه. أي سنون رسولنا في جرلين حريكا فان أي في تبي وكنتم لقي من العذاب في سبيل الله ما لقيه المسلمون الأولون فرا ينهبوا تنه درسوا النقوري صبر وصبروا وثبت وثبتوا وصدق وصدق وفر بدينه تنهبي جيدو تنه درسوا النقوري كفان karen famudum jabuden wurugol dum sama kan rahmani ibn auf ibe jeya en jeya tobe ka islam bayri nela do kutike noddo de islam ko nyego nati e juda nela do islam ngendi do jeya ta bom kan rahmani ibn auf woni o tangan di nebano pasti jabu de islam e juda nela do abu bakr siddiq radhiyallahu anhu min ar-rijal بل اديتي ولي ابو بكر الصديق رضي الله عنه في نلانه نونا نلان يهامي نود بابيين بكا دينا نلان بماكي يهو نياند ابو بكر الصديق رضي الله عنه يلسه نود بكا دين اسلام تايكو وانا يجانك بنات اسلام فداري هند بيالسي كنن ياند بنود عثمان ابو نفان بنود عثمان ابو مزعون ينادي عبد الرحمن ابن عوف، ينادي أبو عبيدة عامر بن الجراح، هياد بعبد فونيان دوادر، في لرجين بحق كن ما بحاب جري الإسلام، في أرضين بتوين لاد بناس الإسلام في يوم واحد، تكو هذي عن كم بنات هند بعدي جو، أنا إن جلادو بجل جلا فتدين جان قد سونا كن جل هبو دم مرو دم نتو دم نسمع يا إخوان، إتلين دم نشيركو. وندن سبو أري توحيد إتدن دون بدعة وندن سبو دون أري سنة إتدن دون مجر وندن سبو دون أري خيوال فجل سبو دون دو في جل هدن يقول دو في جل جل يقول أبا كرسل دغنا في هندن جو جنگ موار دين جو فالد جل يقول فنوش إمام أبو حاسم الرازي أبو معاذ الرازي بماكي فويل لمن كان الهد هد خيرا منه وانظر واستمع الى الهد هد يدعو الى التوحيد وانت ما بلغت التوحيد ونرى الهد هد ان لا يسجد لله الذي يخرج الخبع في السماوات والارض الهد هد وصن نرجيه التوحيد انجل نقلناتنا اسلام فامناتنا إذا جوك حاجما أهلا أعاما أعاما كبهين دوني ما إذنين مجركو قل بني نحوني هوني جيدة سبو إسلام قبولي هون أدكم كذوا أحد الأشرة المبشرين بالجنة تفقوك بن الأدم عليه الصلاة والسلام سبنا إن كنتين بدو الخلفاء الأربعة أيينو طلحة بن عبيد الله أبو عبادة عامر بن الجراح سعيد بن زيد سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف إياد بن مأذون الأشرة المبشرين بالجنة في حديث صحيح جلال موبل بماكي وأنا في الجنة أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة طلحة بن عبيد الله في الجنة أبو عبادة عامر بن الجراح في الجنة زبير بن الأوام في الجنة سعيد بن زيد في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة بسكر ان هذا ماك عبد الرحمن ابن عوف في الجنه صبو بيرو بوكو نيلا دو موبي بتوم من ديري بي بيرو فوكو في الجنه بجيا ترى نندن ده يوتي في محمد واحد منهم كان رانا يقول دون تاوين دون دو في نالي بي ينكدي نلارم بماكي ما نقص صدقة من مالي ittugol sadaka okkamo ala ɗum duytata jawdigal ɓeydaydi en faamay ɗum hannde si joomi men woni ballo tawen hi hokkugol lorrata balna faytu faamen kadi julɗo on haana wonde insanu mutakassif torotoɗo ɓetowo wurugol e hoore yimɓe ɓen ɗum la yakunu huluqan lil muslim en ngaray kadi yugol ɗum e gurnan abdourahmane ibne aw وقد عبد الرحمن بن عوف إذا جاء أحد الستة أصحاب الشورى يوم اختيار الخليفة بعد الفاروق إذا جاء كدنيغو بسبحانه بن يمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كفى أبو لؤلؤة المجوسي غير يبدي به الخنجر لبكي لتنجيني كبسكيني بنضن عبد الله بن عمر بنضن الستة أنتك o wi ko hombo muuyiɗon e ɗen julɓe ɓen fof ko siɓɓe mon hombo faandi noon yomi noddan on ɓe maaki noddana usmana bune affan e ali ibne abi talib talhatu bune obaydillah zubayru bune il awwam noddanami abdourahman ibne auf e yaaduɓe maɓɓe si ɓeeɗo ari mi accira ɓeeɗo hilafa on simi feɗɗini hannde wata lontagol nelaɗo ngol yaltu hakkunde ɓeeɗo jeego ara ɓenno jeego yo jooɗo suba e maɓɓe moɓe wela wo ara miɗo wela e lonto e hunde ɓe feƴƴini ɓe neññande kadi ɓayri ɓe feƴƴini suura wona jooɗa ɓeeɗo jeego jooɗi haldi fotti sudu usmana bune affan jonni huwa min hum himo jeyano e hoolanoɓe gaynayron ditade masculiyatu hadihi l umma sabu amiru l muminin huwa l mutahammilu li masculiyati hadihi l umma ɓe jeyano kadi tanginanoɓe gaynay ɗum ɓe abdourahmane ibne auf kadi iɓe jeeya e sahabajo gooto mo nelaɗo ari juuli ɓaawa mum julde subaka tawi ɓe yitali allah kadi ko ɓe juuli kon ɓaawa makko ɓe yitali kadi allah e julde nde ɗum e gari e yugol ɗum seeɗa ɓe seeɗa to gasot tabouk wo ko wana noon abdourahmane ibne auf inde maɓɓe nen ka jahiliya hari ko abdou amr hada ismun muabadun li abdi wo ko maccuɗo amro on imana al ismu la yuabadu illa lillah hari ko abdou amr ɓe wiyete woɓɓe go wi kana smuhu abdoul kaaba hari ko maccuɗo kaaba on ɓe inna ɓayre ɓe naati islam nelaɗon sansi inde nen sumaneɓe subaniɓe abdourahman ko nelaɗo sansi inde nen ko koɓe wiyete abdourahman ibne auf woɓe jebbilike ñande ɓaawo mimana usmana bune affan ono aboubacry siddiq radiallahu anhu naatude islam balɗe ɗiɗi ɓe naatuno kadi islam attanelaɗo yahude ka ɗe galleteɗe darul arkam ibne abdimanafin al mahzumi attanelaɗo naatude ɗon abdourahmane ibne aubari naati islam ɓe yaaduno ɗon ɓe wi noon hiɓe jibina hitande sappa ɓiire bada amil fil ɓe gandinelaɗo ko amul fil jibina hitande abou rahtal ahram tettuno ñiwi muɗum ndin arifi yirbingol suudu kaaba ndu koye nen hitande nelaɗo jibina ñande kaaje ɗen saajina makka halti abou rahta yirbe muɗum joni noon nde nelaɗo jibina amul fil abdourahmane ibne auf kañum ko ɓaawo amul fil duuɓi sappo awa duuɓi sappo no hakkude maɓɓe nelaɗo ñande nelaɗo nela hari no jogii duuɓi capannayyi abdourahmane ibne auf no jogii duuɓi capantati ko duuɓi sappo ni hakkunde maɓɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam wonon no jeeya ko ɓuro ɗen faalede faamude e ndeɗo yewtere ni ɗo piijo on jarde ɗo wonde be jabi islam be naati islam be jabi be fottune sarte nde je ledde molana de ngol lawol jomi mede kun ko tawata artiɗo no ɓen fotti e muɗum sono ɓe muñi fa sabaru julɓe ɓen kadi muñi wa sabaka ɓe tabiti kadi wa sabatu julɓe ɓen fo kadi tabiti tawi na jogo accita ko satti wo wa sadaka ɓe gongani joni nane ko ɓe wino kon ɓe waɗay wa sadaku julɓe ɓen kadi tawti ɓe gongi wa farra bi dinihi ɓe ɗetti dina maɓɓe kamɓe dogini ka ɓe yehi kama farra kasirum minhum bi dinihi ɗum ɗo ko darsun wa ibar aw durusun wa ibar jaka ka ɗo dina hay e goto memata ka hara ko kanka titiri jogiɗa wona jammore nden wona ko nandintina kon hara ko kanka tigiri wiyeteka islamu kan no nelaɗo jogorno non ala ma ala alayhi lyawma wa ashabi jogiɗo ɗum ɗon wo fi ayi waktin wa fi ayi zaman la budda an yanalahu adabun somalete sattende sonja heɓamo ɓayri ɓe ɗum heɓunoɓen hino ɓurma hino ɓura kadi yiɗede ka jomi men hino ɓurma kadi tinnade ɓen ɗon ɓe memi ɗum ɗum heɓiɓe taw memi ɗum sigiri ko ma ɗum heɓe ko wana noon si neɗɗo heɓi sonja e lorra e ɓittende kaɗo dina ino waktimo joguitagol kokoyete asabre o muñño so heɓi asabre wa sabata o tabita kadi arana yo jogo hande o accita janggo si wuuli himo accidi si ɓutti himo joguiti fal assabat tabita e ko nelaɗo gardi kon e ko on kidi fotte muɗum wo wa sabaka on kidi kadi gongina ko wino waɗay kon ko ɗum si jom men o wi minal muminina rijalun sadaku ma ahadullah alayhi hino e julɓe ɓen gondimɓe ɓen worɓe ɓe tawata ɓe gongini ko ɓe wino jomi men kon ɓe waɗay ɓe waɗuno arana wigol inchallah qur'ana e sunna on kay ɓayre on kidi yii ko ɗum jogotto wuura mum inchallah si satti seeɗa ɗum tawta wana ɗum woni ton fa minhum man yaqulu amanna billah fa ida uudiya fi llahi jaala fitnata nnasi ka adabillah na ɓen fa min al muminina rijalun sadaku ma ahadu llah alayhi wana yo wonu wa minhum man yabudu llaha ala harf na yo jogo nguuɗo jikku kadi ino tami sawro e hakkunde si tawi sonja mum heɓake mum inchallah iɗen ga si tawi wuuli haara men tawno on haara men yehi na ɗum la buddan siɗe jogo koyete kon assabru wa sabat wa sidik muñño tabita goonga anda no haldide jomi men huunde a wiya ɗetti gongu ɗum ko ɗum si jomi men o wi fa minhum man kada nahdahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila ɓen ɗo ko satti ko fo ɓe meeɗali wakkitude akbar misal jom men ko laɓɓiniri ɓe ñande usudu yaha julɓe ɓen foola capanɗe jeeɗɗo e maɓɓe wara toon ɗuuɗuɓe maɓɓe soppa woɓɓe soppaka koye woɓɓe juuɗe ɗen taƴa woɓɓe kolli ɗin taƴa woɓɓe noppi ɗin itta woɓɓe soppa nokkeeli wa abdourahmane ibnu aw ɓe wi ñande ohud ɓayri mi artirama madina tawno ɓuri noogay e jeeɗiɗi jolɗe hakkunde kaafa e lagawal ko tufi ɓandu soppino e nder mum yolde fo ɓe ñanaada e honndu haandu muta ɓe gara yigol ɗum nder ga yolde fo kaɓe tufa maa ɓe soppa sa naaɗi honndu a naada e ndu haandu muta tawi noon ɗum hino e ɓandu ndu ɓuri noogay e joyi kono wondude ɗum ɗo fo sabar wa sabata wa sabaka wa farra kadi ɓe diinihi ka tañiriɗo diina o an ko ñifay wo ƴiwa e juuɗe an wo نصر هناك فرار الخطر وي اندو بورتو نانو غوري كودو غاتا غايوني بارمينا ارا يا هيتي باري بيت ما جورو لا جوغي نان مانتي نو تيوتي يوغدو نو ارتيري ده وبي نو روندا هانكو دي وربي دي دو واتا يا ارت كوي نال غوتا كينو لو ايتي دا ميل تاي مودو باري هانا دوغول مدينه ابو سفيان ابن حرب ييتي فير خالد بن الوليد يا ابو جماعه بيبي و بيبي هدين دن باب هوتي كي يا حالي كاي دي كي دن بن و بن غارو تا غاين تو في مي باي دون ني كي بي لوي كي بي سامبي كي بي ويلا كي بي بارمي دولي الا اكين كاو تو غور ماكا يل تو دن غاين تو دن بن اوكي مي بيبي كو فير تي فوكيتي ده ارتي هذا ماكي جون نبي جبريل يا ايتو دان لا دون وند ما قريش تيل كي تانا دبه الذي قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم جون ما من نبي فزادهم ايمانا كان فما زادهم الا ايمانا وتسليما خير بهم في تكون وند ما بينو ارتو جلادون ما كي اوا نغوتو ناتو مدينه Abu Sufyan al-Bayanu Arde, Yiltonen Fosne, Tami Tau Enga. Bibi Kodoso Nga Bapeng, Goto Kowi Atambi Noro Dung Wanli Kona Yandi Ta Anjango, Nabasi Mi Maya Mi Maya Roya Kwa. Rondi Ta Kadi, Tamba Yalsa, De Arige Foski. Ay Abu Sufyan al-Wondi Bebake Haini Kaze Hide Ara. Vi Pe, Benani Dung, Koye No Sokba, Jude No Tajar. Di dimana ino barmina tete sushi kare arde fotti ten sem ukko nire bebelan na dime ye ma pere paro de pitu ki kare be yirti de ido asa si no dir de ma se pase jetti yo ma won de merde dan on do si de hadi de habay be hawre urtule pase hare kongari yuri barmina di wonda na pitu de si akai ni takin tu si bu kare ni kare ka to تجد بيلتي يوم ما يفان قلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينقصهم سوء واتبعوا رضوان الله طيب بي أدوكي هوتي يوم ما يهوتا مدينة ميولتني كم ميولامه سيكي بدو ما بدلو سيكو وقبه وقبه يقول نلان مودي كما صبا توكم بير من هنداكي كون كونغ مودي من من دونو آتايا سيكو وقبه كان Kono nente koi ne deng te taga de deng yaho, te yahay. Ju de deng yahe, koi su puta de deng yahe, ku no ti. Yom nen ukki kulon e perta te adem te dogi, yom nen li hoja ni velta ni keo. Kome napu no kambe waska da umada. Ridwan Allah. Hada huwa daurul muslim. Kala ko waska, yo tawhida takke munu Ridwan Allah ta'ala. Yom nen dundo e yi, ina ja ko hande ndetti de wadeng der hakille men ta do jina ta jogi siden fa men ko be jogi no ko en joga ta ko dum butine jogi to den awa ala mo ben jogi no on woni as-sabru was-sabatu was-sidq munyo sabita gonga na jomi mun ko hanti kom hala ya hali ha nyande go fina tawani Sangking hari mede jogi di ekonom handi ni esi di rento da abu. Di noko ala di tadi, konek do jogi toto. Kudu si Syed Ahmad Farid bemaki, juldo kono andi, di mana ibadatu, di mana wazifatu al-wakt. Waktu ko waktu kuburi handu dia mako kongwan dengan dewa lo jokkana. Ina jaya waktu kahew tata, tawai dewa zikiri wangal, welangal kajol ni nanggal kumunyako. Tetapi tudol, ego mugol. Kare ala ko wa taburi do be ma gi ti fekki do ko feru gol ti fekki do ko jihad ti fekki do ko newal ko ni dina ka ngar bi maka hari ko adora ko dum ko munye munye munya munya ha jul dari tawti don tawti on ko yaade munyal wasta'inu bis sabri assalam ta ko ni do wa ji ko de ti munya ya ha don ha ji feru gol shartina ta joni dewal feudi nganga si jomme welkan tawa ko yugol makka taw ya nela yei non ha ta bi nela be bi done ta joni si jomme welkan tawa dewal ngal wana bangal si nela do noddi ko ya jokku ya ma ya ma xolo ya ya tullo e ha fu timmi dole de wote islam ta joni dawan ngal jonne ta firmangal ko ya wonu rewo wono kala ka wada ha ma ya tuoni wa be fatu allah kala wa ko tewni ran na ko dum do jonne yide yimbe be tetu ta kawtu de no kan kadi asa no kala na wa takhallu ni ko mun ne ko fewdi ani da jokki gokum go ko fewdi ko ne dewe de jonne yidi de ne waktu an jokka de ko wana non wona ne la non ala hi salatu wassalam ne wona ni sahaba be yebe feru be ha madina abdurrahman ibn auf be jano ka de ferno be jokki ne la be yaadi ko wana non ne la non ala hi salatu wassalam feri sahaba be feri ne la non jano ko akki no wande madina darno gol julle be ne to be dan ne julle be ne be kai ni ko be ikki don ya golle be ali madina ben ko al muakhar bainal muhajirin wal ansar tay ko buri himmo de ko wale de ko ali non be makka men yiwi to ali acci tawle bu acci sitte bu acci kalle ji bu acci golle ji bu jokki jokki dina mum ali ari ko marno be jawle teddu ngale ko yuti ben joni ari woni miskino faqir mo tetta anda ala hay ala fit ala jokko lenelano kayri darno de jolir de ngay te kayri ko be ikki non ko tumminel ba iwru be makka be e iwru be madina be e jodo benna ono kaw ko dina hawti on antum tuhwa ko sibbe silawa sibbe ka enna ko sibbe ka dina jomi men hawti on dina mido fala yo jididir yo on labidu yo on wallinir goto fo walla oya ko o wali ko bayri be nen jidum e fotti du nela do non jori fotti suko de gono go be nara mo be tangini hawro di rayde mun si hawti dirama e hawti dirabe be netta mo makka goto be na ango mo madina dido fala ya wanda na ngeo o wala do sikko kayamba o wala do kaw tawa o wala do kaw golla o wala do kaw yawo nyama wati fi mako fo bama o ardani sinano yiru da boni ala ko addi mo dogini mo addi mo doti na dogin gol dina makko to fala ya walli to wanda na ngeo on do ya nela do to men sikke men nabi di men weldi fo o ya ka ko men ta ko hakku yana nela do no sudi o do ye ta saad ibnu rabi al ansari be hawti dir mo abdurrahman ibn auf kana min aghna an-nas min ahli al-madina min al-ansar Jano e turno be marbe jawdi e be madina be ono Sa'd ibn Rabi' al-Ansari nde tawno Abdurrahman kadi ina jano kala min aghna an-nas min ahli makka makka hari ko millionaire wonno Abdurrahman ibn Awf ma jawdi makka bayri non jogine dina hewdi jogi acci tan jawdi mum ko jokkine la jonnon tay ko hurata wadde mun nafi e neddo wotudo kuttu wooti galle mu wooti newende wooti margol wooti wooti wooti ko subugol hawti diramo e ɓallowo mo e sifa ɗum seeɗa ara ɓernde nden ko heli kon jaaɓe telaɗo detti mu hawti dirmo sahid Sa'd bun Rabi al Ansari ɓayri ɓe warnodiri nelaɗo hawti diri fo yahaama Sa'd detti Abdurrahman ibn Awf yaade mum ka galle mum kanko non o wi ana aktaru ahli lmadinati mala ɓaɓe hewti ka galle makko wernimo joɓɓini o wiya Abdurrahman o wi nam o wiya ahi ana aktaru ahli lmadinati mala yimɓe madina ɓe min ɓuuri marde jawdi duuɗa ɓurɗo lanɗo miɗo mari galleji ɗiɗi miɗo mari sonnaɓe ɗiɗo miɗo mari gefte ɗiɗi hari ko ɗum woni jawdi on tawi o wi jonno ɓayri koye sikɓe hiɗen hawti koyen wallidir koyen naɓidu joni galleji ɗi mi mari ɗi ɗiɗi a ndaara e kamji ɗiɗi ɓurandema wo mbiyami ko ɗeno haara ko ɗen jeyiɗa mi yaltane majje ara mi hokkima ɓay koye sikɓe kadin o wi rewɓe ɓe mi mari ɓen ɗiɗo te hinoɓe ɗe ndaaro e maɓɓe ɓuranɗoma e maɓɓe wo jowonu be ngumaami seera on don ay ci ko ombulan nola ara hande kar ko waccu da omburan ni ci mi seeri mo jomba on don gete ambe didi yahem ni holle de nara na kay fo nara kalam ya tamba wiina ko baano pura nimmi ara ko bando jeeda heddi mbam nimmi jeeyi jomme wi wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasafa nari mo etta mo jeya o ko purna e do kanko jeyi o sabu si pe agangal kadina tu kanko go tungo konu be awti dina ene do konu awti den ene jodi be der kuntum mu fadu kun do ese en dan no hawti bi emen do eh sikke en nan hawta en ka fayi urugol no kungo tun fayida hawta bu emen do kono tawti ko ni enen kadi wonde walirde hakkunde ma ya ikhwan fayri ko assalamiya wonde nodditade man humu salaf ambon salaf ar-rasul wa sahaba wa tabi'un wa tabi'u tabi'u na be do tadon salaf turunu mufaddala fayro sudi ke dum do fon o wi joni non daru hala kadi berne non laabi poy ko dekku da o ko ande abdurrahman ibn auf waani kali wa buyi emen no wari fulɓe fuuta e karamo kojo goto la luga adibu sha'ir o wi ida kana sadiquka ahlan fala talhasku lahu yaafi wosi hikkoma o wonanima njuuri anndu o wonani njuuri na o njuuri wata nettumo ha o lamna heddi seeɗa na o njuuri de o wonani tu njuuri o newi nani tumpiiji ɗi awata lannumo abdurrahman ibn auf radiallahu anhu ɓe naari jawle ɗen ɓe naari galleeji ɗin e gese ɗen e sonnaaɓe fo ɓe wiya ahi barakallahu laka fi malika wa ahlik yo allahu subahanahu wa taala waɗani barke ɓe ngure maɗen yo allahu tabaraka wa taala waɗani barke galle maɗen e jawle maɗen dulluni ala surqil madina tindinanko honto manse madina ɗin woni ɗo madina mingo mi yiɗa fawaade goɗɗo o ñamminanmi o yarnanmi o resdinanmi o honnanmi mi wawata ɗum dinan kan hokkalan ɗum fo nden newende ɗon fo mi weltori noon ko weɓitandami kon kono wallan mi yaha kam marɗen mi golla ton mi rondo ton mi yeeya ton mi sooda ton haa mi heɓana hoore an ka mi wuura siɓɓeyagal ka dina ngal heddo wallidire e ko heddi ko kono miɗa an ɗakuna kallan alayka ya ahi miɗa wonde dongal ma oɗo kadde nawa men ka oɗa wanawa me en oɗo kadi wanawa me en fona gotu en ɗuuɗa maɗum en so tawide de en ala ayde ko ɓoyla o hara jomen no acci moƴƴiɓe ko won tun haraɓe ɗuuɗa tawi eeɗe en wiyata ala waɗirowo ɗo saatugur rabiel ansari waɗiri ni kono ɗen wawide ɗuuɗa ta sendirde ni on tanori sendirgol ni on ɗuuɗa en wiyata ala dey harayno woodi jomen no acciɓe nokkeli goo ɗuuɗa noon ɗuuɗa kadi e men yondiniɓe haa tawi yiɗata ronditorede ni tano woni ɗuuɗa mbiya men kadi si weɓitanama sifa ɗum ko kuwigol alhamdulillah ko alla hon joganta gangu ko kanko andi ko hawtidirimmi e oɗo ko ni dey ko jomne soggema o ino moƴƴema waano e kum oya kum no gasa ñaama haa gayna ko jonna kon haɓɓitano kadi oya ko heddoriko siko woɓɓe e me en si o jonnaali ɗum kadi wiya ahi ɓe siɓɓe moƴƴa ɓayrene si torite goɗɗo huunde ma a ñawlite goɗɗo ñawlaali ma ɗum no wona sabu ko anirɗamo ɗum no wona ko sabu ko wi'irta kaari moƴƴa hara ko fiiɗa torimo hokkaali ma ma hiɗa ñawlimo ñawlaali ma ma hiɗa maafeo huntanaali ma haaju no woodi emen ka ala hara wiye kaari on ko buy mettatanmi ina subhanallah ko non wadi ko non be nyaaji diini duye timo jogi on ko sali ni nyaawlo de angal nyaawlo gol mako gonke yaati hein mushkila Abdurrahman ibn Awf bayri be yondi ni ke be nebbi ni ke be ni dulluri ala suqil madina Sheikh Abdul Al-Hammad Ar-Raf ina detti nda yawtere do fum barakallahu laka fi malika wa ahlik دلوني على سوق المدينة بأن بأنوان محاضرة جل دقى ونقى الله ونقى ونقى صوت صوت فسيبه وي كلمة فايدة وغوره من محابته محابته كلمة دلتنا فيما وقوفه ودائمون محابته يندقو إبانت جده يندقو هو رقمة يندقو حابيدون فإننا رب العزة والجلال لذي قسم بيان يجوب من ربنا إذا لم تسأله يغضب عليك وبني آدم إذا سألته يغضب عليك ما نقول جوب منك قسم أطراك مكو جوبكم وتككن بني آدم هنو ولد حاطرنا مكو جوبكم وتككن ما نقول ما نقول مفاوضا يموه sandinon ha o haɓete joni si sukki ɗum o haɓete saani joni a wi assalamu aleykum ase miɗo faala yaade to Dakar mi ala passe wallanano dema 1000 francs sino ɗon tawawi fodudeno ɗon jonnamo yaa ara ya ɗum ko goɗɗum ɓay konne ñande fuɗɗi ka horoya baɗɗi jangonnaake assalamu aleykum wa rahmatullah to faala yaade to gara yo mi ala passe walli telan ɗon na ñande naaray ma mo kati poota jonnaamo 1000 francs mo yaha so ari e ndeer yantere nen kadi assalamu aleykum yaaki mino faala yaade ɗo ker masar walli telan ɗon fi paasi na ñande henndata kono woowi heen dorde no ko teddungal ngal haa joni heddi seeɗa kono ngal faalaama yaade na ñande jokkate o haajoye ma haaneba haa tawi a yeggitiimo o annda a haaɓay woni on say araya fooɗa jonnaamo nde ñande sen ɓayro ala hakkil janngo kadi o araya joni assalamu aleykum wa rahmatullah ne ñannda emo tun leppita ara seydi ni asi awa dey iɗo ngalana ɗo parcel ko noon ko maami yaami ala paase yaati tanna ton laare ta hannde nokku go a haaɓaali ɓete timmi sappo nayi to o haaɓete o yaahi haa o waddama yiide nder ton du hay sinaa ɗum adduma reedu makko taga alanaa ɗum adduma fe ko hiwragol mo tu reedu makko ɓen putti wootuma wayintira lanndaaki goɗɗum ara yaala nafoore nder ton hannde kadi ko ɗum si tawi neɗɗo yo eto ko yer ko waawi wo ko waawi o yonndino ko eto ɓe jogii ko waawɗa wonu moƴƴi ha so heddonay ɗo e keddungal a fertoto koye mi ɓe njeyi ɗo a fawataa koye maɓɓe ko ɗum Abdourahmane ibn Awf janni en ɗo werbitike dey kono dulluni ala suqil madina te neɗɗo si tawii koko yimɓe ɓen jogi kon o faala ko heɓataa barki e ko jonnetee kon rusinelaaɗo ndema kadi Hakim ibne Hizam ñannde ko arno ka nelaaɗo ko tori nelaaɗo wi nelaaɗo okko reela nelaaɗo detti jonno ko yew arde e nelaaɗo okko reela e nettuɓe jonno ko arde e nelaaɗo okko reela Hakim ibne Hizam wi o wimo men Khadija yaaye anndi Hakim no anndi nelaaɗo no jombi yaaya maatiri ɗo nelaaɗo jonnelan ɓe jonni mo ta ñannde ko o ari tu sahabaajo ko wi nelaaɗo towno ɗuuɗi ko lanndoto nelaaɗo kañum wolaani ɗo ono ɗuuɗi ko arata wiya jonnelan nelaaɗo si hon ɗum nelaaɗo ɓe maaki min on ɗon alaa e moɗon onon julɓeɓe lanndotoɗo lan ko mi mari no waali mi ronka mo jollude mi annda ɗon ko lannde mi jonnay kono noon yaa Hakim on say noon ɓe maaki ɓe maaki yaa Hakim o wi naam ɓe maaki inna haha lmal hudratum sulwa faman ahadahu bi sahawati nafsin burika lahu fihi waman akhadahu bi ishraqi nafsin lam yubarak lahu fihi كالذي يأكل ولا يشبع بما في اليد العليا خير من اليد السفلى. بما في أحكيم بجاود نويلها هني لونيها قلني كما جابر قدي اتين بغل ونكي حرسي جافاتي كهيني جون من باركنا نايمول كما هندور قدي لي جاودي جامن قل غوري ممي جلي تقول قدي من جوبيكم so hendi ke tum barke wona kay mudu de ma ke wa ay wa nyamo mo harata kono ngowa de ma kino ya hakim jogi to gotu juuda didi ke botti ko won go do jonna ngon go do buri motti de yide de kan jomi men e di won go leni jabu da ko subo don ko wura ma o jokka hakim ibn hizam en nan nyande di nela do motti o wi nela do mi do sidina allah subhanahu wa ta'ala sede bawo hande hami maya mi torata ko bani adama goɗɗum bani adama okkatalan goɗɗum mi jaɓa hami taw ya jomia wayno mbiɗi en hakim ibn hizam ɓayri ko ɗetti on garanti ɗo gandi kanananiyan ko kankoyano soodoyi ono honno zeyd ibnu harisata jokkinelaɓe en janggino ɗum kanko tawima men khadija fayno nebili kebo eɓe men jogi koy jonde ngokkorimo sarganiya seni o yano ha tawi ala taw makko soggir kum pujjuma babba ɗi yanirimo si goɗɗo hoddi kum jonnimo innay walli sorata ko bani adama haani mi gaynino ɗum to kippooko jabo ɓe wi ka jihad awwakirmo siɓe yeyino jihad wona keeri heɓike artama ko ɗettay ko hakim konga jonna mo hakim wiyatino e julɓe ɓen ɓurɓe lammarde haade mum jonnuɓe mi haldono e nelaɗo mi landata ko goɗɗo goɗɗo ha mi tawyaɓe ɓayro feƴƴini umar abnul khattab ɓettimo waɗimo ka baydu maɓɓe mana ka jogoɓe ummadu zakat yahoɓe jante zakkaji ɗi jonnon kala julɗo ɗenɗaɗo waɗaɓe opporte ummadu zakat haray himo mari jonɗi ko yonete ratiba pasque gurɗa makko ɗan fore koye jindugol wonata gollata ɗoɗanay ko ɗon ɗum ton ko henɗo o wurnira ɓe gure makko nen si ɓuɓar ɗettino jonnimo ɗum onna julɗo ɓen no hetti marɓe marɓe haaje ɗum ɗetti jonna ɓe o meeɗaali jaɓude ko goɗɗo itti e junngo mum jonnimo hara koye junngo ngo wontir leyi o henɗo haa o feƴƴi hada sadaka an lam yasduk ɗoni koyo gollu ɗum ko heɓi o gaɗi e himɓe hokkima ala abdourahmane ibne awf noon ko ɗum holli en ɗo ko wona noon kadi ndeɓe naati ka marché ɓe fuɗɗi golla sooda rondo naɓan on sayi jonɓe gartitiɓe jawdi seeɗa peesi tumɓe jombi sonnaɓe madina ɓayri ɓe fotti e nelaɗo nelaɗo yiɓe tun ɗa hiɓe ɓuura parten mo tawata on hino andira arabuɓen kala jombuɗo rewɓe ɓen harayno ɗeɓɓitani parten mo tawata moodi maɓɓe jombuɗo ɓe on on ɓe addoranay mo ɓuuruɗo on woɓe anday ma jombuɗo on ton parte nelaɗo fotte makko hiwrondire makko ɓukki ɗum wiya abdourahmane mo hay koko luba tammi ɗo ko onɗumni ko onde jombuɗa ayi parte on ko ɗum anndirte ko onde jombuɗa ɓi nelaɗo mi jombi ha mi wowlanani on tum e maake a wanno tenge o wi ni jelu ko wasnu na watir min dahabe ko fotata o kullirde kanŋe mi jonnunomo ɓe maake a waɗuno peera wi o way ɓe maake awlim walaw bi shaki waɗu peera on haysko dammol heɓuɗa o waɗi on peera ɗum noon ko dalil ko fotinta en peera koye mooɓe denna bo momantake ɓay hari he jombi adeygu mum ari ka suudu mum jokkino haajuji fewtiɗi elaɗon ɓe maake peera o lawaki wattu ɗono fotini doy kono harɓe makal ɗenna bonna kadi awlimo lawbi satayni ɓayri ko satum wa satani jokki inde bobo ka ɗumaɗa fotina en tum al abdourahmane ibne awf wonne mi yondini ko omo ansar jonninmi kon aduna fewtitaninmi ha mi wattini wiyata hay mi yiya hayra hino waali mi ɓantande mi wallina sina mi tankila komi tawa ɗon arkita telman ko jomen gudditani mari e nder sahaba ɓen ma ɗum haaka wonɗen ɗo kengare yi ko jawle ko be marno ko e ko be wadan islam ko e nyande be fekkine ko be addi ko hande be shikka dabbi be ne ko goto jogi be jawdi wa faler ndi tawonde ka wute ngoto sama ar ko ne to goto ko koyde do millionaire e ya ta goto jogi do wan ndi ko faler are ngargo wo ko wana non be sala no razatu batri Allah subhanahu wa ta'ala ko kiga folgal nyande ohud len nyanden kadi be sawano be deji be tabidi be dari nyande dogula be dogi wa kharaja min al ma'rakati wa fihi bid'atu wa 20 jirhan ba'daha amiqun tadkhulu fihi yadu rajul nokay nokay e ko fawi barmande hakkunde kufande soppande ko be hebuno ohud say soppande ko anaade hondu gorko e nder mudum hakkim mabuta be arde dum do madina sanaali bayri nodda ma ji haade hippude don ni to ko kiti kadi kambe ne laado bayri jaw men ko wi ko nyaade dogi am waliku wa asfusiku kambe ne jaguno do wo koro no kido ji haade bi Abdurrahman ibn Auf wadiri pandu mundu huwa bi nafsihi wo ni ni pandi ha sini pezi ni rama e ko be wadiri jawdi mabbe din ko amo dum rewu jawnare ولكن يا عبد الرحمن بن عوف بنفسه أصبح يعد قليلا إذا قيل بجهاده بماله. فمن دي دوين كون دو؟ لو كان دائما لا جهاد يوالي لم تستيف. ألا؟ فأنت جهاد بالمال كمدنا. تتبقى جهود من دي وإن دي كجوم من الولا كإسلام يا رسيس. كنت وانا؟ أنت دي وادو دي. دي وادو دي. Parve jawdi ben noni en ala jodi yugol yi en kadi kebugol ndi do jawdi ma dabugol ni haaka juldo kono no sakata ko kadi juldo on e wiadi wana yo sakko juldo on dei ko sakata ko juldo on e dewal makko ngal tuma sanki mo hara yo landi to ko hondu baya hebata fecere sappa man jodi ka Abdurrahman ibn Auf hebuno en ala yugol wo hino ni ne laaro nyan alayhi salatu wassalam nyande be fokkitino immin gol sariya be dari rede khutuba be ma ke tasaddaqu fa inni uridu an ab'atha ba'san budu nor kado no sunna ne laaro budu sine kesu je wana de tin jade do wale ko don sanko de kala tumbu kala kala tumbi dira o ke sum sa hama mil pram par lewru e de do gay e sa gay pase halbe da fotte ko dum do wala werta ne dem ko yerne haato ko dum hebo lurre en ci ko dum wanete ton ka ga ton ka ba halbe da fotte ko julir da wase haato ko julir da hebo ko dama den dawo itten no wade waya fi hombo ko ton ka ga ton ka ba ko ya halbe no eh itten no wade lawo itten no wade sala ka fi suka be yaltu be tonkay ka tonkata tonkay ko doji ndembe be nela non ko jogino nela do alano kesu si wana goto bet wiete no bari tu magi muslimina woni baytu zakawat wal ghanaim kala ko itta e zakka julbe ben jonna ha hetti no wodi kadu wadete kala ko heba e hona teri julbe ben jonna ha hetti no wodi kadu wadete kono nela do landa tano ko goddo abdi jawdi ma hinni maraga iwa ko takle wo min fara ma mi mara ni kare mi nala kam mara tan ko marna haaji ko fewdi ko sila mari wana dum kala ko dum wadaino ci be hewti ci depansu ko be dara ko be ko fotta bu hadde jawde mon dem ko fala warde wude kaari goto ko ya arde sabare ni de taa kan la ko ko yi jiba ben ko wadete kay wa be dara walli na kay hinna jombudo ko mil gora ko jomba ko dai sa marta ala hadde sa dal be jawdi nyawli ko anka wasinaka ko bo wati malu ha nyawlo dam sama to haldi o poti da nyawli sama i da nyawli ka nyawlaki ina nyawli fiyano ko no fala ba wadde ko juli da ba fala wadde jomme wi yal dar na mo juli da man bana lillahi baytan man allah lahu baytan fil janna ko bo fala no subu e fala wadde subu ka hobbo men hadde jawle de lillahi hadde bo do ho akka ti jonaani hadde koy nañ joolo la ko koy nañ jonne yow ande ko dun jokke ta de daro xala ka nga la na ni darne madina joolo len ko ni jihad ni ko ci ni ko ko ni ande la re fa sahaba de ni irno dowi ari no wela ni no fungi ci ni no wingi ni no hori ha yu ay de la bi de ko de wojje de sar de yuma benati te koy ko ni ka dudu ma ko be bal ko be jonga be nyaama penno di sahaba ko ko moni pen ni no sitte mon be ibe wela ibe tanki ibe holi walli fe be lilla ibe atte atte o yi ko la no jokki ko atte fi de do hude sibe fe yi jokki tan kan ha ko fi yana ko o garbi ma kees ko en ko ko ala arde sonka be addi be walli be walli ni ha ngala do tay ko na ande de ko do bandi be baaki adde jawle den jonno sitte mon julbe be hetto sahaba de go tayni ne la do wer kake ko anda ko ni molti mi acci don ko mi dogi bi kasu tan yar ko ko no ka di fadon ko mi mem mi no mi walli mi tay du wel dina le na do mi nokko e sagar kanya mi acci mi yibbe yar ko ne la do na di jukken do barke be moti werti andi butti wakko go wi ne la do wer santa ko do ko mi do ko ye ande goddo go wi o bura sala tawa yara nonno cioji addoya tamaro adda gawri adda kanye adda khalid adda cioji ko borne adda hibba haba haba do ri jodo ri do telento acci yi de jodo do to turde cioji ne enyame jeti wa surra rasulullah ne la dirti be maji man sanna til islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha de maki o hatti no hatti de do ya ha adde ya ko jinni ni o be do non kon wa ko mo do yo ba ta bo yo be sappo ko makko kon yo be sappo ko wakka ko sai ko kan ko jinni ni ko ni wona wadi de la ni wona wadi de hare ko rusi tawi joni naare jawdi mabbe ni honno be wadi la no di fay de la do be maki do sotta bu fa inni urida na ba ta ba far abrahman ibn awfi yal ti e ka galle mu tay tawdi ko jokki ko ne nyande ko alfani guruji di kanne dimana arba ta alaf be tekki be tekki didi tekki didi ko se no wodi me wadi no beni ara membo ka wanni ni don mari don tawa no landa ara fecce hakkude naba jonna ko landa kon hakka na feccere mu hak la feccere hakkude de wakile ko si landa ba membo ara no andi de acci ka dudu di ganda hayno di foti membo ti fa sem ni lio bi non senza ki wala di mir farangi senza mir farangi di senza senza ngi di tetta da mi di sa fara wali jorno landi do wi ama li ko li la ya asa ko ni wali te tetti gulu di na di fetti di tetti gulu di di addi jonni ne laado wi ne laado mi yehi kal mi tawoy don gulu di na ko mari jawdi fo mi fetti di gulu di di din kilo di قولوا جديد من أنتني بين مريانة سلام عندنا بارك الله لك فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أمسكت يا الله ولا نبركك وعبدناكم يا الله ولا نبركك وعبدناكم وقالوا دعانهم ولسف عبد الرحمن هبي جودي حاكم بتجري مواي رمكو دي أندو دي كنترول دي نفتي سيو لم يعرف عدد مالي أرين دارو سيان أندو يمان كاكو sabata ne do dina farkamu ko be burdo mawnude lollude ko dolle dolle gilabe wonno imam abu hanifa kana tajira muhammad ibn sirin kana tajira kana do usman ibn affan abdurrahman ibn auf aw rafil siddiq ko beren do jolde hanni burdo mola ne do be fofo jula donno kadi har ko jula do mola tabe arana jawdi gokku be jogi ko do non ala be itte kambe e ko be hani wonde ko ene non a hema e hena kundu nitte dina kam fiu kaden mari ko marbe jawdi tigiri wiyete no mari jawdi di haran din haɓaɓe tawtu ko ko jorde wi kon fo hara janji ɗi gasi jamde jatte tango fo ferma jogo ɓayri melano sorani kamɓe ɗum jawdi he ɓe heɓi ɓe heɓi ɓayri pokkitama laysul usra woni gasa tabuk nelaɗon mbayri rojjiti ne ñande kadi adde jawle monde yina wakir sidde katuno yina usman abun affan yina ne ñandañ sariade kanŋe e jelodi e pucci e koɓe artuno Abdurrahman ibn Auf kanyum nga ñande bayri melado sahaba bi na yura ka yuri ara tawa ala hay ko ñama do fala ya di jihad ni ala ka ala dolok ala buc ala ngeloba bi anela do ismilla walla me men kadima ya ha dara do me makala ajidu ma ahlilukum alayhi ya balikum wa dinam kono yilte sina yilte te wulli ha be jamma al bakahin wullo be be ci ko be alima yo golko ene ngi be ko ngoti hol day bayri be ari be tari mela no ino lando ante ya he jihadini tasaddaq bi mi'ati uqiyatin min al dhahab ara de ngandu no dum ko siri mi'ati uqiya kene didi mel tel de khalis dono mel tel de kanye be defti ngi wate yuna ne lado fa wala no khatta bayri be kiwi dum be wenti ke Umar bin Abdurrahman la araka illa murtakiban isman fama taraka li ahlika shay'an wo ko ko wakado awadi mo fere ko na fakki te fakkadu kadi tayra de ci jawdi mari fo waji a jonni ne la raja na li pengure mande kayfu jonnu gol ne la ko ko dewal yebu gol pengure mande har ala ko be nyama bu kadi ko bakkan no amma sen na jabe na tum ne la do Dr. Rahman ibn Auf ko adde ko no dudi de ma ci Abdurrahman هل تركت لأهلك شيئا يا عبد الرحمن أجنب يمر ما نزيد جودي ما نقول نعم أجنب تركت لهم أكثر مما أنفقت وأطيب مي أجنب كبوري قولوا لكم يأتي لكم ومي أجنب كم كان يقول لا بد مؤتي دي مقيدي كم يأتي لكم كلا دم نماكي كم وجب أجنب قوي ما وعد الله ورسوله من الرزق والخير والأجر كم يأجنب كم يأجنب كم كجوني من فولي wadan ko mo on arkite ko lontinanta mo kon e moƴƴere nde o lontinanta mo nden e faraji ko yoɓata waɗɗo ɗum on kon ko ɗum min yoɓe habbo ɓe habbi ɗum tan heddaki ko goɗɗum ene wala ɗum ɓuri moƴƴe de e homokir sindel radiallahu anhu ñande ɓe addoyno o ko ɗo kadi wonno kamɓe ɓe addono hay nege sen ko si wurere nden lawɓama kande tagginte no ñiiri ɓe ɓe fo warno wureje ɗen fof ɓa kan la da makko ko ngal janna be ngure ma ndama wi lillahi wa rasulih kan ni la makko da tokko to tokki Abdurrahman ibn Awfi ko di do akani be ngure mun de on andi be sine wolde ngurna be hikkay dum esse taw ko wonno fayre ne be ngi ngurna men tan tigiro wa wali ki fa dum do ka ngurna men nan wali dum do ko se wacceli ke de ko wana non kadi Abdurrahman ibn Awf ina jaha cettugal ngal jon men ɓuurɓe teddinirde tawde ngande ete rado sabuko ɓeyano ha e nokku waala sakko subaka yoni imma fi juulede sanliga fo nelaɗo yaaka Abdurrahman ibn Awf arti jurnugol jurgo ɓen subaka nelaɗo ari tawi ɓe yi sanliga gol ɓe ari ɓe juuɗi ɓawo makko tawi heeɓi darde wootere salmini ɓe immi ɓe yoɓindira ɓe timmini ɓe fawali hay konngol ɓe continue jihaade ɗiɗi Abdurrahman heɓa teddungal ha hewti yo habbir nelaɗo habbira ɓawo makko ala tano wodi anta tusalli imaman li imamil mursalin imamu ardiɓe ɓe fo ardola ɗum juula ɓawo ma ɗon kadi hara ɗum salmine hara ala ko ɓeyda ala ko wiya ala ko manki ɗum sharaful lil islam hara ɗum ɗono jeeya e muɗum ko wana ɗon kadi ne nelaɗon alayhi salatu wassalam wuuride Abdurrahman ibn Awf haaɓe nelaɗon iwiɗo acci ɓe yehi ɓe jogiti ɓey nguure nelaɗo nde moƴƴa han hebbe jogitagol ɓayri nelaɗon ɓe makanno sonnaɓe maɓɓeɓen miɗo yahude mi acce on ɗo yeɓata on kala mo jonnen arkiti muññare e yurmede ka nder ɓernde muɗum ko daroyto fi moɗon yurmina on koɓe joni men hokki yurmede muñal ɓe ɓe firdini ñande ko Abdurrahman ibn Awf hetti jawdi mum jonne falandude jande honno wonirno ɓe defti jawdi maɓɓe arba'an ɓe yeydi bi arba'ina alfa dinar arba'in alf dinar guluji temeɗɗe nayyi melkelde kañe ko gandi noon ni saabu ɗum kosen watti ɗum e fefande ɗum wonna mbuuɗi seeɗa ni ɓayri ko ishirina dinar woni ni saabu zakka isirina dinar non ɗum ko fanti wo ina netta 800,750 isirin mbunnoɓe joni non guluuji temeɗɗe nayi ɗum mbuuɗinoɓe woni ni saabu on fonta ɗum guluuji temeɗɗe nayi enen mbunnoɓe e guluuji temeɗɗe nayi sefa ko gotum mbunnoga e sefa e guluuji temeɗɗe nayi sefa ko gotum jono ko mbunnoga e on isirin dinar woni ni saabu zakka isirina dinar ni non si wattama ka fran sefa ina yaha 850,000 ɓayri gramme goto kanŋe ko valeur de 10,000-11,000 jarata joni noon ko 85 grammes woni isirina dinar joni noon yaha 10,000 ma 11,000 fois 85 ɗum ko jelonta joni noon multiplia ɗum ɗon ɗum ɗo no ɗetti valeur ko mbunnogay o ɗetta noon ko ɗettata valeur guluuji temeɗɗe nayi ɗin o sakkano miskinaɓɓe ene ŋe ɓena e gore ɗe ñeɗɗi ɗen en tawa ɗum na sakko mewu taw wiye ɗi sakkaɗi ɗo ɗuɗa eɗen andaɓe jogade waɗi ka ɗi arba'ina alfu dinar fakasamaha kullaha fi bani zuhra ngol ɗo leñol wasunongol wa fuqara'il muslimin e wasuɓe julɓe ɓe wal muhajirin wa azwaji nabihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sendi ndiɗo jawɗi hakkunde ɗeɗo rako on tawi ɓe hertinani ɗum yumma ɓe aicha geɓal maɓɓe radiallahu anha wa ardaha yaari noon ɓe continiri noon yumma ɓe aicha mayri hendika geɓal abdourahman bouna ofu jonniɓe konge ndin jawdi ɓe maaki min joɗina mi nani nalaga no maaka la yahnu alaykunna min baadi illa sabirun yurminta wallito on simi iwiɗo sina muñiɓe ɓe awa nelaɗo laɓɓinira abdourahman ibouna ofu bisama ɓayɗo waɗi ko nelaɗo sifi noon ko wano noon kadi du'a nelaɗo on jaabinanama abdourahman ibouna ofu neɓe maako no barakallahu laka fima aataita wa barakallahu laka fima amsak jomi en jaabini ɗum noon ko wano noon julanka ko abdourahman ibouna ofu ngu ɓuuɗuno moƴa ha ñande goo ɓe ɗetti sabu ammi arti rahila temeɗɗe jeeɗiɗi temeɗɗe jeeɗiɗi ngelooma ɓe ɗetti ɗum madina ɓe yaltine yoho arde marchandise madina temeɗɗe jeeɗiɗi ngelooma yeewi toɓe marchandise tawi coñcino e mum ñaameteno e mum mirandino e mum ko yimɓe saare nde gollitta kon fono e mum ngelooɗi temeɗɗe jeeɗiɗi ino sarti bagal ha heewi tew ɓayri ɗum ari jiddi natugol madina julaɓe soodoɓe ɓen wukki jiddi soodugol madina dillile ñande yumana ganse makki ko hoɗɗum ni tawi ko iwa abdourahman ibouna auf ko marchandise makko naati madina ɓe maki a abdourahman ibouna auf ko marchandise makko naati ɗo o wi hi wo a wa barakallahu lahu fima aatahu fi dunia wa sawabu lakhirati adam yumamen gasawe maki yo allah subahanahu wa taala waɗan abdourahman ibouna auf barki e ko okkiɓe kon aduna ɗo kono ko baraji laharati mburi mawnude ko jomumen maraniɓe kon gokko togi yottinoyay ɗum abdourahman ibouna auf o yumamen gasa nani hito se tewma ngu ko ɗum ɗo ɓe toranima kitantiwika galle ari ka yumamen aicha no jooɗi wiya umma ɓe nooti wo ushiduki ya ampiya umma anna hadihi lhira jamiaha bi ahmaliha wa aktabiha wa ahlafiha fi sabilillah wasbillah ɓe maki ɗiɗo geloɗi temeɗɗe jeeɗi kandi e hoore majji eko ɗi rondi ko eko jooɗorte majji ko e marchandise majji o kala ko woni kon e majji wondude e majji fo mi ɗetti ɗum mi watti e juuɗe allahu subahanahu wa taala yo jonnu kala landi mi ala haaje majje miɗaɗi ha yiile ko ɗon ɓe waynodiri e ɗinno ɓe yaali hay kadi kostiri ɓe yaali hay kadi cippiɗi geloɗi temeɗɗe jeeɗi yaahi hoa ngelooba noon no feeri ɓey kañum tun ka feera مسيري قولوا كفاي لبناني وثواب الآخرة أعظم وتصدق بهذا كله كونني وعدني kene ci da ban koy jungol an nagol baraji tokkan na fi sabilillah tan ko ban ci baaw ba te wara ko da baaw no e wuddi ay wa e wakila ci et tu le kum neng waden ka goddo na fi torto dum na santani mo da santani bi talbi ko wonono kadi Abdurrahman ibn Auf du'a ni la do ngala ni salatu wassalam e dikke do ma be no golti jawle no dey do ko la do tori kino beido kunno beido kunno beido tu ha hatta gada aghna sahaba ghinan wa aktharuhum sara'an Abdurrahman ibn Auf jawdi di kudi ha hatta ila sahaba be dem top ma be hedi be ala e bidir kare ma be jaba gol jaw on ala walakin Abdurrahman ibn Auf jala zalika al mala kullahu fi mardatillah wa mardati rasulih فكان ينفقه بكلتا يديه يمينا وشمالا وسرا وعلانا حيث تصدق بأربعين ألف درهم من الفضة ثم أتبعها بأربعين ألف دينار ذهبا ثم تصدق بمئة أوقية من ذهب ثم حمل مجاهدين في سبيل الله على 500 فرس ثم حمل مجاهدين آخرين على 1500 راحلة ولما حضر عبد الرحمن بن عوف الوفاة آتك خلقا كثيرا من مماليكه jangan tiba dengan tipi tak dan jangan naik kebal karena saya buat hukum saya apa tipi ini gitu saya ada remok ya buat ini no jauh di tipi heavy fow beda islam di lewat dia kau bela sampai lewat ini di marbatillahi wa marbati rasulihi ini yang kau novela jauh ini kau novela ngelalu ii yau di andi milan masa aku sini wadai gitu wadai benedi benedi dan sudah marah di arba'ina alfa irham arba'in alf bulu di capan denai merkel dan kanya dan khalif wadai dun fi sabilillah wadai dirham benedi tadi mau nonton hikir similong di arba'ina alfu dinar buluji capan kenai kali zahaban kanya lewat si kau bejokin kini dong tapi si hari no seo dino pokita ke hari bewi pero on peyari dino si hari hamil jati mide si hamlu mahtong ke peyara takong hame arna ke gondok tau kandong lewat di dong kuyi jihadi miyaha bismillah arta hamalan mujahidin abdi sabidillah pun pedeksi ala khamsani ati faras kuci kene di juli lewai wa cedidu saya fahli pinangan dan tunggu budi jelu kuci kene di juli summa hamala mujahidina akharina kadi ala alf wa khamsani arahila tako kene di juli toko guluji wulure e kene di juli puncu wulure e kene di juli puncu haraka di puncu ko ina jogi kafa mu na jogi dola ke mun jihad na jogi ala mu na jogi kajone ne na jogi ko nyame ne ha jihad ni lanne arte wulure ke me de ye puncu ana don ko mudu sa rama ya swan dana ra kai ma ko no barakallahu lak fi ma amsakta dun habaki fa barakallahu lak fi ma afaita habaki ebike wa wonde de dum takko ka be fenginta be rindin no e maccibe maɓɓe ñallar gotal maccibe campande tak ɓenni onon ɗo fo antumu tulaqa wa utaqa lillah campande tak maccibe ɓeno joguino jawdi ɓe kono ndaare ene hiɗe mari sappotal jawdi ɓendi ko haɗi en ko sakki en e kadina men ko e ene koko punni jogui de punni jeegue dina e ɓeydanama ɗoare ko ƴeɓay pada ya dengar biar pun jogi dan kuze cita ngong kerong kuhendari cita ini kira hono wate ayal tuh koi salaf kamda kami angguno wanda mahan tajir ko juldo hani wanda njulado juldo hani wanda njulado bal juldo no hani wanda njulado sabu ko akirde jawde nder anna ko ko buri marde barke mum ko jirayaga kono ko tonka di pekkale de buri hudu de penale den ko do woni jam faati din ko do woni ja taydu gongol ko do woni pidi hudu din ko der do woni bi gol ko dum mi do den harana dum do ni en ko tel mi hebi ko tel harani fawma e ku fofo mu we dimana ko do se benni wo kalima lafu al qadir ko firti kon kaluga arab wo ko kalsana e mo bindira ko bo dum ko do woni ko langi nyula de yo sifito wo atta di ru al hamza wa ta wal jim wa ra na kalsana e atta di ru woni kalsana e ka e wi di ni mamari ko di firti wo al hamza inna ma tufidu an yakuna tajiru taqiyan at-taqiyu or al amin an yakuna tajiru huwa min nafsihi amir ara ko holli do na o feno na o jamfoto wa an yakuna at-tajiru taqiyan ora hulo o jomi makko wa an yakuna jasuran aw jusuran jusur woni jangal do islam ya so ario so di martandisko o yehi yeye gol mono kari o yeye ton martandisko makko o yeye ton dina ka buri ko hakki ton isu jimana martandisko yo rondi do nabe o yeye o hakki ton di o akka e kom islamu batte mu buri ko hakki ton martandisko nyamete tara jesuru ni islam o e dini na o yortino ito islam kongan islam kongan dine nene do ko defteno do hibe nene al muslimuna pi rinia Tiri Islam Konakiri, Gine Konakiri, Senegal, Mauritania, Mali Bamako, kene tino nokeli, jimpini tene ngafu, wo jihadi nadal Islam yang derte. Siu. Konadi Islam yang derte dole teku aktu jar al muslimu, Arabu bebe. Njula bebe, ko deng kiwa ino kalede Arab, sona marsandis, Arab. Iye ya sena oh kabui, jonnora be islam hono taw mo yeena be o korda wo hoyna da yeri nan da du wo gollo dira mo ngal welay fi den defter be yoti ko hono be noddira no be manjube haye go to ino soda ma sandi valer de 10 million kale di ton tay di hada fo ko ko islam on jabi de woni jawdi ndi hora en der sare ne o yeya o soda urta hawo hendoro tele katam ni o anja no jundu ko fandu o teme dere o mona woni mo fandu o ferdani jitu ko yo addu martandi o yeya bokkuni o anja do islam o haa don dongalo ya o so dire ko kan o yeyi dire ko kan wo ko ni islam na dire de do lede mo wi ma ko ka fa na islam e dire addu tali fatu jar humu la dinar kanu islam fi hadhihi bilad wato woni jutur o wara kadi rahim jurmi no o jiyaɓe ɓe ara wona wako yimɓe jogi hande jikkuji njulaɓe wiyeteɓe kadi ko julɓe tanginaɓe kadi no moƴƴi ara e nokku daraɗa tinna sanku maaro ko jeɗu ɓenna ko 20000 tinna on kuytata ko noto noon téléphone enna maaro ɓe ji joni ko 22000 kunkun termuna joni tawattaɓe deymi la haɓatako joni joni bey waadi ko ɗon ko beydiri cop subhanallah biyano mbarki wonay ɗum ɗo ene sarki ɓeydugol martandir karmo goɓɓe wallina ɗum kay ɗuɗa no wodi ka ala e no wodi koy no wallina martandir ndeno ɓeyde wona ɓeydi to ɓeydata ko joguiɗa ko si a sodirno 100 francs joni kon 150 sodirte ko sodino na 100 francs a yeyiray on piri hagala tenda on 100 francs teyda ɗo mbu sappo yaha sodire a 150 ara no yeytira ɗum ɗo 150 ko faki sana ya sodi sakumaro a 100 francs addamo paka yaha ɓeyna maaro ɓeydi to joni ko 125 joni no yeyede 150 ara wiya koɗo ko 150 kadi yeyata ko ittaqillaha bi nafsika ya akhi ko 150 do na to sabu tan yakuna rahiman binna ona yurme be be jiabe kundo ɗum ko cikkuji julɓe ɗen ɓe tawata ɓen kadi sa yiino ɗum awiye ko ɓena ɓa wona majjuɓe ɓen deyi an yakuna aminan taqiyan jusuran rahima risiɗiɗoona timmi e julɗo ko woni njulaajo haray ko kanko woni moƴƴuɗo ñande ɗal ngal addujjaaru humul fujjaaru illa man barra wa sadaka wo banndiɓe ɓen ka dow leydi no ko njulaaɓe ɓen sita laɓɓuɗe kamɓe tigiɗoni banndiɓe siwana njulaaɓe ikkuɓe huni jooni mum ɓen ka njulankaaku ko ɓeeɗo noon woni huuɗa jonnon o wiwayna kasira min alkulafai la yabri baduhum ala badin illa alladina amanu wa amilu lsalihati honnon o wiyata ɗon wa qalilun ma hum ko ɓe won duuɗa allah subahanahu wa taala moƴƴin alhaaliji ɗi jonte darti ndino jawdi abdourahman ibne auf radiallahu anhu sakkino pujji temeɗɗe jowi e pujji wulure temeɗɗe jowi e haalise kanƴe koɓe sakkino ɓe indini miskinaɓe mana maccuɓe capanɗe tato sakko kaɓe ɓeɗinta ɓe walliyani kadi li kulli rajulin bakiya min ahli badirin bi arbamiati dinarin dahaba fa akhaduha jami'an wa kana abaduhum mi'a sakko kaɓe ɓeɗinta ɓe wimi wakike jawdi anni kala sahabajo heddiɗo tawdanoɗo e nelaɗo badirin mi waɗanimo e jawdi anndi mi arba mi ati dinar mbuuɗi temeɗɗe nayi kanƴe goto fof e maɓɓe e ƴecci ɗum e jawdi anndi ɓe contaɓe tawi koɓe temedere goto fof henni ɗum tawi dillinaɗe e kaɗenta ɗo sahabaɓe nelaɗo tawanoɓe badrin ɓe wii hettiɓe maɓɓe ɓen fof mi waɗani ɗum e jawdi anndi temeɗɗe nayi kanƴe mbuuɗi temeɗɗe nayi kanƴe arba mi a dinar e yi noon nanen ko isiruna dinar woni 750000 tema hannde fichirin o waɗana noon arbaa mi'a temeɗɗe nayi ɗum ko fare si noogay capannayi capanɗe joyi capanɗe jeego capanɗe jeɗɗi haa temedere waɗa noon temeɗɗe nayi ɗum ko milliard ko million ji jelu noon awa si tawi noogay ɗetti 800000 ma 750000 en watti on noga ha heeɓi temen nayyi sen tippini mabɓe ɗum hotendare ko ƴelwonno mbuuɗi ɓuy ka ɓen ɗon noon kadi goto fof kadi ɓen temedere goto fof ɗekki mbuuɗi temeɗɗe nayyi kanƴe kamɓe sahabaɓe heddinoɓe battiri ɓen temedere goto fof heddi ɗum wa awsa kadi li kulli wahidatin min ummahatil muminin bi malin jadil hatta inna umma al muminina aisa ridwanullahi alayha kathiran ma kanat tadu'u lahu fa taqul sakahu llahu min ma'in salsabil ɓemaki kadi nden sahabaɓe tawanoɓe badri men fof hendi jaɓal mu ngal mbuuɗi temennayi mbuuɗi temennayi kanƴe ɓemaki sonnaɓe nelaɗo ɓen fopp kadi ɓenɗon mi wiyata ko waɗan tonɓe kon jama ganda jonna nelaɓe tel tel tawi almalu kadi kana jasilan mbuuɗi ɗuɗuɗi goto fof hendi ha yummame aisa ɓemaki ala komi waawi torononaɓe abdourahman ibne auf illa an yastiyahu llahu taala min ma'i salsabil yo joni min yarma moye ndu ɓundu wiyetendu salsabila sikken yijande manno waɗirte ka abdourahman janni en ɗum de wallahi sen coɓike en jooɗike e hoore ndi ndi windi sortotako ndi yaata ndi waɗatake ka joni men wi ɗon wallahi summa wallahi en artey ndi ɓe waɗandi e ko mettata joni men ko joguite ɗe ka watta mi sikki sa hakkiɗiɗo a waɗide ka welata joni men mbaraji ɗin tawoyde ka sa hakkiɗiɗo ka joni men yeddete tawoytama tawoyde summa innahu bada dalika kullihi kadi ndaare moƴƴa hallafa li warasatihi malan la yukadu yuhsa ahad jawdi ɗi ɓe accine ñande ɓe feɗɗini tawi ronoɓe maɓɓe ɓen ko ndin ronama wo jama o ronku no andude total mayri ko tel nelaɗo ɓe maki barakallahu laka fima abayta ya ahi joni men si jabini ɗum awata ndude honto ɗum haali woɓe andalno kon naare ko yalti e mayri kon fo wo ko heddi kon ɓe andali ko jelu wo haytu taraka alfa bahirin wa mi'ata farasin wa salasata alafi shafin wa kanat nisa'uhu arba'an fa balaga rubu'u thumuni alladhi hasa kullu wahidati minhunna 80000 accia okken hakillo ene dama enan wadden ɗum kakkular wonde ne feccini jawdi ko ɓe accuno kon tawi wawima kon wawama kontede ande ɓe accuno Alpha Bashir geloɗi wulure ɗin ɗon kontono tawi hidi tabiti kamɓe jeeɗi wami addi sarafin ɓucci temedere wa salasata alafi shakin guluji tati dammol guluji tati dammol geloji wulure pucci temedere aɗa yugol ley kange haalis ala looɓe taw ɗum tawtaɗo wo jawdi maɓɓe ndi paydi fof ndi moɓidirama ɗen andi Allah subhanahu wa taala ko waɗani rewɓe ɓe walakum nisfu ma taraka azwajikum wala hunna sumunu min ma taraktum on ɗon sumunu ko jomumen waɗani sonnaɓe ɓen ɓayri ko ɓeɓɓe ronayno ɓe ɓayri jawdi maɓɓe ndi feccama fecce jeetati sonnaɓe maɓɓe ɓen nayo tekki jeetata ɓanngal kamɓe ɗonnayoɓe fenndingal jeetata ɓal gooto fof henndike jaɓal mum ngal ka jeetata ɓal ɗon gooto fof heɓuno tamanina alpha dinar tamanin alf guluuji capanɗe ma ɗum guluuji jeetati kanƴe ɓuuɗi kanƴe gooto e sonnaɓe fayri jeetata ɓal maɓɓe ngal hawtama ɓe henndike ɓe senndi ngal jeetata ɓal gooto fof jeetata ɓalngal kadi feccama nayi naya ɗum kum wonno guluuji jeetati kanƴe sonnaade gooto fof henndi ɗum jooni noon ɓiɓɓe ɓen wowlaaka ɗo nene wowlaaka ɗo baaba wowlaaka ɗon te ko ɓen mburi maɓɓe ɗon nde jawdi makko fii wa taraka min aldahabi walfidda ma kussima bayna warasatihi bilfus hatta taasarat aydi rijali min takobeyhihi ɓe inni o jawle kanŋe e haalis ko ɓe acci ɗon kon ɓayri sahaba ɓe noddama joɗɗinama yo marto e mbiɗen arde hande ko ɗum ɗum fuɗɗi mana fusirte ɓe jooɗi no bimbi ɓe tappiɓe fusi ɓe tappiɓe fusi ɓe senndi haa juuɗe maɓɓe fof waɗi boowolle ɓarmi fiyoɓe gaynu taccigol kanŋe e haalis to ɓe acci kon harno ɗuuri kano fandi ene fo ko ɓe waɗi en ko ɓe acci kon nawa andude no foti kon no ɓuri ene hal yankusu assadakatu min almali ene sadaka no ɓeyta jawdi o gandi wowloɓe mere ɓen ɓe wii wo sadaka ɓuytata jawdi wo kono noon ko ɗuuɗani sadaka wo hino fandani kasara ɓe nanagal kular ka ɓe wola ngal wo si a yaltiniɗo ɓe ñiɗo sadaka amen mbika tawi sammil no mawnani on sadaka wo yiite kañum no fandini argol sunna ka ɗin ƴiwi ɗon ɗi fof ara batte mum hendaki metta ha lanna ara ɓuyyaltaali yiddene sino wotuno ɓuru ɗum no fandi no fandani kasara kasara fandinayi ɗum ndare ko ɓe yaltini o gandi Allah subahanahu wa taala wiyoma anfaktum min shayin fa huwa yuhlifu ko ettuɗo wo hokkuɗa lillah faamu jomumen lontinay ko sa faami ɗum a jonnay ɗum a jonnay ɗum kono ɓuy ko faami ɗum yaltinɗa yehi wo ɗuy ɗike ma naqasa sadaqatun min maali jawdi sadaka ɓuytata jawdi bar ɓeyday ndi ko ɗum si zakka wiira zakat ay annama u ɓeyday laɓɓinayni ndi ɓeydo wo kullu dalika bi fadli da'wati rasulillahi sall llahu alayhi wa alihi wa sallam lahu fi malihi bo joni noon naare ɗo moƴƴa hulasa on mi sikkiɗen wawi tajuden asso an wiyen e wuuridaɓe ɓen hande ko jawle woodi ko fof kara ha suɓata ha fotta e gooto tawata nawawi mo ettidirde jawdi makko ni mo jogui no wabdourahman ibne awfo ka e ko sigiɗen ɗo ko kano woodi ɗum no ɗuuɗi ɗuuɗa wo kono noon lakin dalikal maalu kullahu lam yaskin abdurrahman ibne awf wa lam yugayyirhu fa kana annasu iza ra'awhu bayna mamalikihi lam yufarriqu baynahu wa baynahu wo jawdi min fitinaniɓe ittiɓe ka dina maɓɓe jawdi min bewinaniɓe jawdi min waɗaniɓe dow wo sa arino tawɗiɓe mattiɓe maɓɓe ɓen halanga to tabrah wa ibn awwani inna ma hima mala asen din dirta na wasu gol to ki nyani ni tata ti a tun ko ma bo bonto na du na bara kala ma hawro dire mudu la waradu takunu abdan khalisa kiti kumar ta jawdi wa akhi wa ta jawdi nim beene wono dum wa jira santo la yati dara jama wa la yiru mo ma anda ko kare ki ko kambini dum ala da kore wa wa bu dare ne lano afdal khalqillah ta jogo tono be porta dola ke mo be borni e nyota mo ko nyo ko seki ko be walka mo ko lauti ko be watki to mo kambe kadi be konti be sapai no ha elawo fada ma ke tanya be porta gal be sara be wona ba be dakka ko be tokira ngal ha ngal mo ja be watko ngal be jokka haaji ma be ya Nampur nak lori pun orang yang larut jatuh kan? Alaka. Jauh nonton ini, kau onci dia di kuku woko andir deh, ko almu arwi cuy, yang dia woko kok. Lord of the Lord, ini bisa di susu tanggung gue yang nenak ini di wakil ini. Gimana? Soalnya suruh dia upane. Ya. Karena di mana kan kau yang mirip menyamai itu, kau pelabim bijong, kau pelakiji najong, kau pelakiji nyalorong, nama orang guru. Kau di faham si hari ini aplaman orang kau pelari memuanya. Kau di kau bijong di nokofu, walau kau putih asal dari yang membetam, yang dapat ada nama biri ini, ketiu warpa, depan mana cari ini berhori, siapa berhutang bersaja. بين ناري محابة ناري ثم قال لقد قتل مصعب بن عمير وهو خير مني فما وجدنا له إلا كفنا إن غطى رأسه بدت رجلاه وإن غطى رجليه بدى رأسه ثم بسط الله لنا من الدنيا ما بسط وإني لأخشى أن يكون ثوابنا قد عجل لنا ثم جعل يبكي وينشد حتى عاف الطعام Nare te milti miliarder de loko yete ko hande. Ino bande ne biredi e teo warbabu. Pe jono ne nara o nyame tebe nara o biredi ha. Perna Allah. Mus'ab ibn Umair warano ofot. Tay onno buri mi mokyude. Se hilen shenni ki. E wafe se mirri hakko ne Mus'ab ibn Umair. Nabdi Rahman ibn Aw. Kona kumko min babi atta wadu. Bi ugol mamu puru na arno buri mi. Ko cheddu ngan mano ya. من تواضع لله رضاه الله تري مثل جكي مصعب بن أمير لنفور من مسجده تجني تاريخ توا أخي بلعبتم مصعب تتبين هوا رمان كان هذا هو جيد بشين كنا لا نماكن عبد الرحمن بن عوف في الجنة نرجع ببريد لماك مصعب بن أمير خير مني تري نيان دوانا أهد kuude na wonde na haddi no yeji haadi ni bano fekkini ko namme wadiri mo kasange tay si hore ne buuma ma fadde yaltay si kodde buuma ma hore ne yaltay ne buumi hore ne me wadi ko tem buudo ne surri mo ala ko surri ma na kasange dari no menen me wuri ha joni jom ne buddi tani men aduna yer ko udditi wallahi mi do buli wata taw ko gaba langal ta aljanna joni yang ardina ni mi do o do jande te haadi haadi Tano karibu huri. Pi wuli hanya meke uputki le takki pirong kube utada. Hara dembar no si fabe albube ya ikhwan. Dido tung. Dido tung. Te jannene hon meke oni joborte ka. Kota me jogi dembe mbui. Kota jannene te zaheni. Koku hui. Mole mengi. Kukui. Tumbo to nae mu. Mubeti na uka mujurke hanya ndo wailen dito. Kasi. Labor ta goko. Wala ta goko. Aja kai kui. Kemudian aku ni, angkat ke yang lebih lagi yang dia jual di dah saya puri ni. Milor lagi juga yang puri tu. Angkat ke ruang tak? Kif? Hei. Jadi tu bala hujat jelas mana ibu aku. Wawa alburenta, wawa kau macam nak kong, kau guluji guluji. Jual dogo dogo hina ya noya tahu ni kemar nu. Pure mati dek, kita mari pun kau ya kau gulure. Jual dogo hina ya no gusu pun. Sini hari hari ini mo irama, mo iri mereka mo jali, mo i, wabeh sek ini, hitaande cappanɗe tati e go'o adiire tawi hiɓe jogii duuɓi cappanɗe jeeɗiɗi e go'o. Ko ɗum ɓe fekkini juuli e dow maɓɓe Usmana bun Affan radiallahu anhu ɗowtine ɓukki wakkiniɓe Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu wa arda. Ana si tawi wodi ko famini ko haalo wonnonen falle yewtude ko hendi kon sen hoosi ko defte yiye ko ɓuri yaadude. فما كان في هذا من ثواب فمن الله تعالى وحده وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله ومنه براء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.